taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość świata. Tato, zobacz! Uratowałam żabkę! I odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 30 grudnia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed marznącymi opadami i gołoledzią ostrzega IMGW, na południu kraju duże roztopy. Jest porozumienie dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu z lekarzami. Wieczorna rozmowa Biden-Putin o gwarancjach bezpieczeństwa. Przed marznącymi opadami i przed roztopami ostrzega Instytut Meteorologii. Wydał właśnie ostrzeżenia drugiego stopnia. Opady powodujące gołoledź występują na wschodzie. Marznące opady deszczu będą występowały również w południowych powiatach województwa podkarpackiego oraz małopolskiego i ważne są do rana do godziny 6. Grzegorz Walijewski z IMGW dodaje, że na południu kraju zwiększa się poziom wody w rzekach. W związku z tym zostały wydane także ostrzeżenia hydrologiczne. Dla Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kłodzkiej oraz dla wszystkich południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego wydane zostały ostrzeżenia przed roztopami. To powoduje, że pokrywa śnieżna będzie coraz cieńsza, będzie się topiła i woda będzie spływała do rzek, powodując wezbrania. Instytut Meteorologii ostrzega także przed bardzo gęstymi mgłami. Najsilniejsze wystąpią na pograniczu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Tam widzialność może spaść nawet do 100 metrów. Jest porozumienie dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu z lekarzami. Jak poinformował dyrektor Wojciech Cyrul, placówka w najbliższych dniach będzie funkcjonować stabilnie. Nie ma groźby ewakuacji leczonych w niej małych pacjentów. W sprawie podpisanego porozumienia dyrektor placówki 11 stycznia ma się spotkać z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Dyrektor szpitala ujawnił, że warunkiem podpisania porozumienia jest wycofanie wypowiedzeń złożonych przez lekarzy. Ale jak mówili przedstawiciele związków, będzie to indywidualna decyzja każdego z nich. Głównym tematem wieczornych rozmów Władimira Putina z Joe Bidenem będą gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji, informuje Kreml. Połączenie za pomocą specjalnie zabezpieczonego łącza wideo ma się rozpocząć o 21.30 polskiego czasu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przypomniał, że o spotkanie zabiegał Władimir Putin. Podkreślił też, że Moskwa chce rozwiązać kryzys w stosunkach z Waszyngtonem właśnie na drodze rozmów. Jesteśmy gotowi do dialogu, chcemy rozmawiać. Cytuję wypowiedź kremlowskiego rzecznika, rosyjskie media. Dmitrij Pieskow uprzedził, że nie przewidziano upublicznienia żadnego z fragmentów rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem. Rosja chce od Stanów Zjednoczonych i NATO gwarancji, że sojusz nie będzie rozszerzał się na wschód. Chodzi głównie o rezygnację z przyjęcia do paktu Gruzji i Ukrainy oraz zaprzestanie rozmieszczania sojuszniczych wojsk wzdłuż granic Rosji. Do tej pory w Brukseli i Waszyngtonie podkreślano, że Moskwa nie ma prawa stawiania takich żądań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 4 osoby zmarły w wyniku zatrucia dymem w miejscowości Unewel w województwie łódzkim. Ofiarami są matka i trójka jej dzieci. Rzecznik Łódzkiej Straży Pożarnej Łukasz Górczyński mówi, że strażacy zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym otrzymali po 14. Nie udało się jednak uratować rodziny. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy z domu objętego pożarem ewakuowali 4 osoby. Niestety wszystkie te osoby to ofiary śmiertelne. Wśród nich 39-letnia kobieta oraz trójka dzieci w wieku 3, 5 oraz 9 lat. Służby badają okoliczności tragedii. Nie wykluczono, że dym wydostał się po porannym rozpaleniu w piecu przez nieszczelną instalację grzewczą. Na kolejne 3 lata współpracę z Filharmonią Łódzką przedłużyło Ministerstwo Kultury. To oznacza dalsze wsparcie finansowe. Dotychczasowa współpraca przyniosła wiele dobrych rezultatów, mówi wicepremier Piotr Gliński. Efektem tego wszystkiego jest nie tylko płyta Bacewicz, ale także pierwszy Fryderyk w historii Filharmonii Łódzkiej. Koncerty skrzypcowe Emila Młynarskiego w wykonaniu Piotra Pławnera i orkiestry Filharmonii Łódzkiej uzyskały tę prestiżową nagrodę. To jest dowód, że dobrze ta instytucja jest prowadzona i nasze decyzje dotyczące wsparcia przynoszą spodziewane efekty. Sukcesy Filharmonii Łódzkiej to nie tylko zdobyty Fryderyk, podkreśla jej dyrektor Tomasz Bęben.

Doktorowi dwa razy nie trzeba powtarzać, żeby hulał, ale czy to hulaj, hulaj, wyśpiewane po baskijsku oznacza hulaj po polsku? Pewnie nie, bo przecież są tacy fałszywi przyjaciele językowi. Ale doktorze Wilczurze, mając audycję w Wigilię Sylwestra, czy będziesz mówił o lingwistyce stosowanej? No, trochę kagańca oświaty lingwistycznej trzeba by ponieść pod strzechy. No ale dobrze, skoro już doktor Wilczur jest w pracy, tak? Jest w pracy. Doktorze, udowodnij. No, 10 po 8. To jest chyba jedyny możliwy sposób uwiarygodnienia się jako redaktora prowadzącego, że nie nagrał tej audycji gdzieś i nie z puszki nadaje jak ten fiński Peltikoira. Prawda? Zresztą, o, proszę bardzo, to jest kolejny dowód. Stefan z Mielca pyta, czy doktor jest cały, czy półredaktor, tak jak półredaktor Posowski. No, to już była kwestia doktora Wilczura jako przewodnika strefy. No, niektórzy argumentowali, że ten pies doktor Wilczur to raczej półprzewodnik jest strefy niż cały przewodnik. No ale niech słuchacze wierzą, że ta audycja na żywo doktor pracuje ciężko i stwarza taką listę do balowania na Sylwestra. Więc hulaj, hulaj na początku po baskijsku. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka. Ukośnik wolna strefa, żeby każdy mógł sobie skopiować, znaleźć to w sieci i potem znajomym na balu przedstawić, że to niby własna praca, ale doktor Wilczur nie będzie ściągał praw autorskich. No oczywiście w Sylwestra można sobie potańczyć, pobalować, popląsać do jakichś najnowszych, najmodniejszych rytmów klubowych, ale doktor Wilczur uważa, że no, nic tak nie rozgrzeje parkietu jak dobra, stara, sprawdzona, fińska poleczka, czyli humpa. Englanin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Humpa barbi sorsa haudi. kaljalla, tupekin halvinta keinokuitu. Nuppe oot irvokas, lapsi ja pelotat, mitä juot heti housuhun valuu. Minähän varoitin, torsani halkesi. Mä huppaan varpioon, tuo lahja elän on. Voi rajat taittaa, menoa ei haittaa. Voi vaikka seinän heittää, taikaa maahan peittää. Hauskalta näyttää, jos liinalla mut täyttää. Huppaan varpi sorsa halki. Kahtaan puidaan. Huppaan varpi sorsa halki. Hukuja, hukuja. Huppaan varpi sorsa halki. Kahtaan puidaan. Huppaan varpi sorsa halki. Hukuja, hukuja. Kävelee horjuen nukke rikkinäinen. Kaikkia pelotat, vahto vihreä suupille pärjää. Minähän varoitin, sorsani halkesi. Humppa varpi on, tuo lahja elän on. Voi rajat taittaa, menoa ei haittaa. Voi vaikka seinän heittää, taikaa maahan peittää. Hauskalta näyttää, jos viinalla mut täyttää. Humppa varpi on. Oj tak, muszę się pokajać, że dzisiejsze utwory do dziewiątej, no właściwie będą w większości znane. Dlaczego? No dlatego, że jak tutaj się bawić i balować do utworów wcześniej nieznanych, to jak w tym filmie. Jaki tytuł nosił ten film, że no, podobają nam się tylko te piosenki, które już znamy. No co prawda przerobione po strefowemu, oczywiście. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola oblige, ale jednak... znane. Strefa strefa@polskieradio.pl. Czy ktoś w ogóle po drugiej stronie jest, czy wszyscy już szusują? W sprawie zestawu fińskiego Humppa. Humppa jak najbardziej sprawdzi się na sylwestrowej potańcówce, a doktor Wilczur tutaj no, zawija w papierki tę grajlistę, żeby każdy mógł zadziwić znajomych. Siwy, nasz kronikarz strefy. Dzisiejsze propozycje strefy tańca bez Amerykańca zapewne przydadzą się do jutrzejszej sylwestrowej potańcówki. Muszę przyznać, że publika najbardziej lubi ska do tańczenia, choć nie ma pojęcia, jak ta muzyka się nazywa. No to my będziemy nieść kaganiec oświaty. Dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to już za dwie minuty będziemy edukować, jeśli chodzi o ska, ponieważ doktor Wilczur no, przeżywa niemoc twórczą, jeśli chodzi o garść poezji do strefy. Na szczęście ma słuchaczy, którzy go wyręczają. Janek. Oczywiście Humppa najlepsza jest, czy to Pekin, czy to Triest, a doktora jest półtora, bo to świąt przecież jest pora. No jeszcze nad rytmem trochę musi popracować, ale doceniamy. No i trochę to zdradza, skąd pochodzi Janek, no, z Częstochowy, ale przecież zawsze może się przeprowadzić. W sprawie tego, ile jest redaktora, czy półtora, czy pół, czy cały redaktor, Basia, jaki półredaktor? Pan jest najredaktorem. Co za denna wypowiedź tego Stefana z Mielca. Już ja bym mu porachowała kości. No dobrze, obiecałem, że będzie trochę ska, no to... trzeba od słów przejść do czynów, a pod hasłem Rosjanie i tęgie hulanie. To też nie będą kompletnie nieznane utwory, a przynajmniej części tych utworów nie będą nieznane.

No i może teraz będzie bardziej wiadomo, co to jest to ska. Wszystko do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby potem można sobie złożyć do kupy tę listę dzisiejszą ze strefy i potem olśnić znajomych, a doktor Wilczur nie weźmie żadnych tantiem. Niech tak zostanie, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem strefa tańca bez Amerykańca i bez Angola też, ale się nie zrymował za bardzo, no bo w Wigilię Sylwestra doktor Wilczur kleci wam tutaj listę sylwestrową do zagrania. No wiem, że nikt nie skorzysta, ale trzeba nieść kaganiec oświaty muzyczno-lingwistycznej pod strzechy. Łukasz pisze pod strefa @polskieradio.pl. Melduje obecność. Ostatnio pana słuchałem w niedzielę, a tutaj taka niespodzianka. No, byłem też w poniedziałek, w środę, w czwartek. Nawet Wikipedia nie nadąża za tym, gdzie i kiedy jestem. Nieuchwytny doktor Wilczur. Czasami nad ranem między 3 a 4. Nawet nasz kronikarz się wyobliczył, że to tam 1505 dni doktor Wilczur na psiej wachcie. Nie trzeba się tym specjalnie przejmować. Wojtek z Brukseli. O. Jest nieźle. Trwają pierwsze przygotowania do noworocznej imprezy. Roboty, huk, aż spać się chce. Nie spać! Nie spać! Ej, doktorze Wilczurze, kto by chciał zasypiać 28 minut po 8 wieczorem? No to co my tam mamy na kolejnym poziomie naszej grajlisty sylwestrowej w Wigilię Sylwestra. No, tydzień temu jakoś sprawdziła się wersja niemiecka znanego przeboju, więc postanowiłem włączyć coś podobnego do dzisiejszej audycji z jednym małym zastrzeżeniem. Co prawda miałem nie mówić o muzyce w tak podniosłej chwili Wigilię Sylwestra, ale powiem, nie będą to przeróbki niemieckich zespołów, interpretacje i tak dalej. To będą oryginalni wykonawcy, którzy chcieli śpiewać po niemiecku. Widocznie mowa niemiecka kusi od dziecka. Für mich mal, why? Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Słuchacze na pewno swoich angolków rozpoznali. Tak, tak, to były, można by powiedzieć, wersje oryginalne. Tylko po niemiecku, w tej sprawie siwy. Aby po niemiecku jeszcze nie miałem okazji nikomu prezentować, jutro będzie ku temu okazja. Ale obawiam się, że wszyscy wezmą to za przeróbkę, bo nikt nie uwierzy, że ABBA mogłaby wykonywać utwory po niemiecku. No właśnie, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. W tej sprawie również Basia donoszę, a donosicielstwo w strefie oczywiście popieramy, iż mój owczarek uciekł z kanapy, co oznacza, iż nie podziela zachwytu nad niemiecką muzyką taneczną. No i to jest dowód tylko na to, że nie jest to rasowy owczarek niemiecki. Rafał, w sprawie podkładu. Doktorze, co to za zmiana w podkładzie, że pieska nie słychać, bo to jest nasz sylwestrowy, balowy podkład. Kiedyś, dzisiaj to tylko godzina i to tak, że tak powiem, z rozdzielnika, że strefa tańca bez Amerykańca. A pamiętacie, to tylko pamięta chyba siwy nasz kronikarz, prawdziwego Sylwestra była strefa tańca bez Amerykańca, gdzieś tam od północy do czwartej, albo od czwartej do ósmej. No, ale tak, ja to se nevrat. I ja tam powiedzieli, widzicie, rozumiecie, nie nadajecie się na Sylwestra. O, właśnie w tej sprawie z kolei Kasia. Wczoraj dostałam od mojego pracodawcy spóźniony prezent urodzinowy. W ramach jubileuszu dziesięciolecia mojej pracy dziennikarskiej od dziś już dla nich nie pracuję. Mam nadzieję, że będzie coś po japońsku, tak w ramach pocieszenia, bo znów potrzebuję pocieszenia, donosi Kasia. No to może któryś ze słuchaczy, no, albo ze słuchaczek. Kasiu, no jeśli mogę, chociaż na terapeutę w ogóle się nie nadaje. Ile razy już to słyszałem, że... doktorze Wilczurze, może byście tam na trzecią w nocy. I co, proszę bardzo. Ha, i gdzie jestem? W programie trzecim Polskiego Radia między 8 a 9. Ej, doktorze, może bez tych przechwałek czas wrócić do meritum, tak? Że strefa tańca bez Amerykańca, no właśnie. Prawdziwa, dobrze skonstruowana impreza powinna być tak zbudowana, że po kilku szybkich utworach jest coś wolnego, żeby niektórzy mogli się poprzytulać. No, ja to nigdy nie lubiłem takich nudnych utworów, ale dla słuchaczy wszystko, bo przecież oni teraz skonstruują jakąś grajlistę na swojego Sylwestra. Będzie coś wolnego do przytulania. I połączyłem to też z takim przeświadczeniem i przekonaniem wielu słuchaczy, że no, do zabawy to najlepszy jest język czeski. Ja tego w ogóle nie podzielam, ponieważ po latach słuchania utworów czeskich właściwie ten język wpędza mnie raczej w depresję, o czym to oni tam śpiewają, o problemach i tak dalej, niż wywołuje śmiech na ustach. No, ale dla słuchaczy wszystko. I to też nie będzie kompletnie nieznany utwór. Plač, lásko, myslím, že tu chybí místo na falešní slzy. Po ulicích válí vítr lásku, snad i naděje tu mizí. Podívej, jak nádherných prav smysl jsme promarnili v hrách. V zahozených prázdných láhví teď vysíláš SOS. Loučím se, už vím, nestihnu už všechny věci, co jsem chtěl. Já jdu sám, ovšem tam, kde na mě čekají. Tam několik přátel mám, už léta, pro mě vždycky hraju a zpívám. Tak ještě jednou loučím se, už nesetkáme se. Pro několik slov od přítele praská tenká nit. Televizor, nábytek a velký byt, potom toužíš ty. Hej, přátelé moji z mladých let, snad se dívám zpět. Všechno, co svít chtěla, máš už dnes, a teď i náš konec. Učím se, už vím, nestihnu už všechny věci, co jsem chtěl. Já jdu sám, ovšem tam, kde na mě čekají. Tam několik přátel mám, už léta, pro mě vždycky hraju a spím. jeszcze jedną, loucim se, už nesetkáme se. Oczywiście wolny utwór na imprezie musi koniecznie być po kilku szybkich. Mam nadzieję, że słuchacze spijają z ust prowadzącego. Nie, tego nie trzeba robić. Wystarczy zajrzeć na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i tam cała grajlista z dzisiejszej audycji i potem można olśnić znajomych naszymi horyzontami muzycznymi, a też także zmusić ich do pląsania i dobrej zabawy. No, wiem, że nikt nie skorzysta, ale jednak pro publico, bo no, to robię. Akurat jestem w pracy, no to co mam robić? Dłubię sobie tutaj w grajliście, bo dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola strefa tańca bez Amerykańca. Kiedyś to było w Sylwestra, nie w Wigilię Sylwestra i tam ze 3-4 godziny. O, już donosi nasz kronikarz Siwy. Tak, pamiętam. Kiedy to z Sylwestra w nocy z 30 na 1 biegłem szybko do domu, by zdążyć na eksperymentalną strefę tańca bez Amerykańca, która trwała od 3 do 7 rano. Mam to udokumentowane i są taśmy z tą strefą. Pieczołowicie przechowuję je do dziś. No, to jednak pamięć cały czas mi służy. No, było coś takiego jak tańca, strefa tańca bez Amerykańca w prawdziwego Sylwestra 4 godziny. Oprócz tego Basia ma świetną propozycję. A może pan zrobi takiego sylwka, nas zaprosi na przykład za rok. Akurat w piątek wypada dzisiejszy czwartek, więc może i strefa, a pan nas ugości i popuszcza te swoje szlagiery. Ha? Mogę przynieść sałatkę jarzynową, jak mi ze świąt zostanie, oraz przebrać się za co tylko pan sobie zamarzy. No to może za muzę, bo jak jakaś nietuzinkowa muza, to ja zawsze się interesuję. strefa@polskieradio.pl. Ile to mamy jeszcze minut do pisania? A, niecałe 14. A, nie wiem. Nie wiem, czy ktoś akurat złapie wenę i muzę za nogę. No dobrze, to teraz też znany utwór. powiedziałbym, taki szlagier imprezowy. Wszyscy znają, i starsi, i młodzi, ale znają go w wersji tfu-tfu angolskiej, a przecież zespół z Kanady. No to dlaczego wersja tfu-tfu angolska ma być bardziej uprawniona niż francuska? Thank you. Nie wiem, czy ktoś się zbalował w dzisiejszej strefie tańca bez Amerykańca w ramach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur ciężko pracował w znoju i trudzie, a nikt nie skorzysta z jego imprezowej dzisiejszej listy, która dostępna na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Dzięki temu, że na żywo cały czas to wpisuję na bieżąco. O, jeszcze zamiast szusować, Jerzy do nas napisał. Tańce są przereklamowane. Sylwester także. Znam jednego. Szuje jakich mało. A w ogóle, co to za audycja? No i tym optymistycznym akcentem można by właściwie zakończyć tę audycję, której nikt nie zna. To nie wiem, czego wam w nowym roku życzyć, bo już życzyłem, żebyście nie musieli nigdy włączać budzika na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. No to może jeszcze dużo zdrowia psychicznego doktor Wilczur wszystkim życzy. Doktorze Wilczurze, sobie życzysz, a nie słuchaczom. No i cóż, to może też jeszcze pamiętajmy o naszych braciach mniejszych, to znaczy o kuzynach i znajomych doktora Wilczura, a doktor Wilczur pamięta i tutaj ich na listę zabawową i sylwestrową wpisał. To nie jest takie proste. Być może nie będziemy się słyszeć za tydzień, bo to jakoś tak Trzech Króli wtedy wypada. Strefa będzie albo jej nie będzie. Doktor Wilczur nie może niczego obiecywać. W każdym razie bądźcie czujni. Strefa albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. No to jeszcze odpowiednia puenta i odpowiedni koniec w tej sylwestrowej, zabawowej, pląsającej audycji. Go!